super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 stycznia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego. O budowaniu pozycji Polski na świecie i kontynuowaniu ofensywy informacyjnej mówił w Trójce wicepremier Jacek Sasin. Kolejne chińskie miasta wprowadzają najwyższy alert w związku z koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchwały Sądu Najwyższego. Wczoraj na wspólnym posiedzeniu trzy izby sądu zdecydowały m.in. o tym, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że uchwała Sądu Najwyższego nastąpiła po wcześniejszej decyzji prezes Trybunału Konstytucyjnego o zawieszeniu posiedzenia. Dodał, że Sąd Najwyższy przekroczył swoje uprawnienia. Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do tego, aby tworzyć treść obowiązujących w Polsce przepisów prawa. To kompetencja zastrzeżona dla Sejmu i Senatu oraz dla organów wykonawczych, jeżeli oczywiście otrzymają stosowne upoważnienie w ustawie. Ponadto Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do uchylania obowiązujących w Polsce przepisów ustaw. Ta kompetencja jest zastrzeżona dla Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma wreszcie kompetencji do tego, aby ustalać, kto jest, a kto nie jest sędzią w Polsce. Ta kompetencja jest zastrzeżona dla prerogatywy prezydenta. Wczoraj trzy izby Sądu Najwyższego stwierdziły, że jeśli w składzie sądu znajdzie się sędzia wyłoniony przez obecną KRS, obsada będzie nienależyta. Ministerstwo Sprawiedliwości oceniło, że uchwała Sądu Najwyższego nie wywołuje skutków prawnych. Unijny Trybunał Sprawiedliwości otrzymał wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisarze zdecydowali w ubiegłym tygodniu, że zwrócą się do Luksemburga o środki tymczasowe i zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi Komisji z października ubiegłego roku. Teraz wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości wyda wstępną decyzję, czy przyjąć wniosek. Tej decyzji należy się spodziewać w ciągu kilkunastu dni. Jeśli wiceprezes Trybunału podzieli argumentację Komisji Europejskiej, że działalność Izby Dyscyplinarnej stwarza ryzyko nieodwracalnych szkód dla polskich sędziów, środki tymczasowe nakazujące wstrzymanie działalności powinny zacząć obowiązywać natychmiast. Następnie zorganizowana zostanie rozprawa, podczas której Polska i Komisja Europejska będą mogły przedstawić swoje racje, a później sędziowie Trybunału Sprawiedliwości podejmą ostateczną decyzję. Od postanowienia w sprawie środków tymczasowych nie ma odwołania, a zignorowanie tego postanowienia grozi karami finansowymi. W przypadku Białowieży było to minimum 100 tysięcy euro dziennie, ale kary nie były naliczane, bo wycinka została wstrzymana. Orzeczenie w sprawie środków tymczasowych nie będzie przesądzało o ostatecznym wyroku w sprawie skargi Komisji na Polskę dotyczącej naruszenia unijnego prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska musi kontynuować ofensywę informacyjną w światowych mediach, mówi wicepremier Jacek Sasin. Takie działania budują pozycję Polski w świecie, dodał gość programu Trzeciego Polskiego Radia. Wczoraj w zagranicznych mediach ruszyła kampania promująca polską narrację na temat II wojny światowej pod nazwą Prawda nie może zginąć. To odpowiedź na działania dezinformacyjne podejmowane przez Rosję, podkreślił wicepremier. To nie jest tylko tak, że my chcemy przypominać prawdziwą historię XX wieku dla jakiegoś dobrego naszego samopoczucia. Nie, tu chodzi o pozycję Polski w świecie dzisiaj. Dlatego będziemy oczywiście to kontynuować i w żadnym wypadku polski rząd i instytucje do tego powołane tutaj nie odpuszczą. Prezydent Putin wczoraj w Jerozolimie nie odważył się na taką antypolską napaść, a mogliśmy się przecież rzeczywiście tego spodziewać. To też jest dowód na to, że tam te nasze działania po prostu są skuteczne. W ramach kampanii gazety The Washington Post, Le Figaro czy Die Welt opublikowały oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy w związku z 75. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Szpital na 1000 łóżek w ciągu najbliższych dni powstanie w chińskim Wuhan, gdzie stwierdzono ognisko koronawirusa. Do tej pory w Chinach wirusem zaraziło się ponad 800 osób, 25 zmarło. W Wuhan rozpoczęły się prace budowlane związane z powstaniem szpitala, gdzie mają być przyjmowani pacjenci z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Szpital na 1000 łóżek ma być ukończony już 3 lutego. Przy jego budowie wykorzystywane mają być doświadczenia chińskiej stolicy z czasów wybuchu epidemii SARS w 2003 roku. Wówczas podobna tymczasowa konstrukcja

Zapowiedź nowej płyty, nowy utwór zespołu Pearl Jam, dziś nasza piosenka dnia i jestem prawie pewien, że wszyscy, którzy mówią do mikrofonu programu trzeciego i mają jakikolwiek kontakt z muzyką, otrzymają od Państwa mailowe pytania. Co Pan sądzi o... Nie, żebym się uchylał od odpowiedzi, ale powiem tak, że pewnie wszyscy jeszcze musimy się przyzwyczaić do poszukiwań twórczych zespołu Pearl Jam, ale na pewno nie jest tak, że ten utwór mi się nie podoba. Pearl Jam, dziś nasza piosenka dnia. No i LP Trójka w dalszym ciągu trwa. Państwa zachęcam do głosowania na listę jeszcze do godziny 12. Ze stron internetowych programu trzeciego proszę wejść na stronę i zagłosować na ulubione utwory i przesłać tę wiązankę 10 utworów do radia, a Marek Niedzielski po 19.00. przedstawi wyniki dzisiejszego głosowania. Ja natomiast... Better than that. 990 notowanie listy przebojów ze stycznia 2001 roku. Wtedy na liście Shadia By Your Side. Przy tej okazji jeszcze chcę powiedzieć, że Myśliwiecka 357 pogrążona w smutku i płaczu po stracie Maji Borkowskiej. Maja lubiła Shadę i w ten sposób chciałbym dać znać, że jest mi potwornie smutno. Z 990 notowania jeszcze jeden utwór. Często otrzymuję od Państwa listy z zapytaniem, które płyną do nieortodoksyjnego fana zespołu U2, który utwór podoba mi się najbardziej. Otóż ten z 990 notowania, U2. You've got stuck in Ten utwór lubię. Stuck in the Moment and You Can't Get Out of It. To był zespół U2, a wspomnienia spod znaku 990 już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. Gdy ktoś woła o ratunek, potrzebna jest reakcja. Ty też możesz kogoś uratować. Wejdź na uratujecie.pl i włącz się w pomaganie. Wspieraj osoby zmagające się z poważnymi chorobami i dorzuć się do zbiórek w serwisie charytatywnym stworzonym przez Caritas Polska. Poznaj naszych podopiecznych na uratujecie.pl. Każda, nawet najmniejsza kwota, może zmienić czyjeś życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 990 notowanie, styczeń 2001 roku. Jako ortodoksyjny fan nie mogę pominąć faktu, że wtedy na liście utwór zatytułowany Put Your Lights On, Santana i Everlast. Put Your Lights On, Santana i Everlast. 999 notowanie wspominamy. Wiedzą Państwo doskonale, że to jest tak, że kiedy radio wylansuje jakiś utwór i on staje się przebojem, to potem w radiu pojawia się czasem nawet nazbyt często, a potem często bywa tak, że wszyscy o tym utworze zapominają. Na szczęście mamy alp3.pl, czyli archiwum listy, zespół Rayman. Prawda, że dawno nie było? Supergirl i zespół Rayman. Kontynuując rozważania na temat utworów, które kiedyś były często, a teraz ich nie ma, i jeszcze jedno przypomnienie 990 notowania. Eminem i Dido. It's not so bad.

Czyli on musi pamiętać czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli kiedy, prawda, jeszcze Rzeczpospolita istniała, chociaż już się waliła, to ten dom wtedy zaczął rosnąć. To jest niesamowite. Paweł Hille po latach powraca z nowym tomem opowiadań, który ukaże się w tym roku pod tytułem Talita. Czyta autor. Muzyka Jacek Grudzień. Noc była jasna w poświacie księżyca. Jechali bardzo wolno. Dopiero obok samborowego kołpaka brat Paweł wskazał na Wenus, która za parę chwil miała zniknąć za grzywą lasu. Dąb z kronik opactwa Oliwskiego. Kiedyś w Irlandii spotkałem podobną dziewczynę, ale tamta była szalona. Rzucała kamykiem w każdego brata spotkanego na drodze, wołając An adiha, an abafu, dia driti dajone. To jakieś straszne zaklęcie? Wymyślała nam, że wiara w jednego Boga w trzech osobach jest głupstwem. Pojmano ją? Utopiła się w rzece. W taką noc jak ta. Rybacy pogrzebali ją na wzgórzu. Rosły tam wielkie dęby. Chyba z czasów świętego Patryka, a może i starsze. Nigdy mi nie mówiłeś, bracie Pawle, że pochodzisz z Irlandii. Nie pochodzę. Byłem tam tylko w klasztorze. Kilka lat. Znów milczeli. Przy Oliwnej Górze brat Michał wyznał bratu Pawłowi, co ujrzał w migotającym ogniu w chacie smolarzy. Czy powinienem się z tego wyspowiadać? Już to uczyniłeś. A czy ty widziałeś tam równie dziwne i grzeszne rzeczy? Każdy widzi to, co pragnie ujrzeć, albo czego się obawia, odparł brat Paweł. Nazajutrz po primie opat zwołał konwent. Ale tym razem nikogo nie pytał o radę. Jak dowodzący armią wydawał krótkie, rzeczowe polecenia. Nie zapomniał o niczym, a brat Bruno, chociaż jak zawsze naburmuszony, dostał polecenie, aby miejsce w sadzie oświetlić wokół dębu czterema ogniskami. Wszyscy tym razem otrzymali dyspensę od reguły. Ostatecznie nikt po komplecie nie miał udać się na spoczynek, a część pracy musiała być wykonana nocą, poza klasztorem. Dębowi przybyło kilku jeszcze łokci wysokości i o parę sążni pogrubiał. Zanim brat obok brata, konwers obok konwersa, czeladny obok czeladnego przystąpili do dzieła. Nad wszystkim czuwał brat Krzysztof, ogrodnik. To on z łojowym kagankiem zszedł do dołu, aby sprawdzić najsumienniej, czy żaden kawałek korzenia nie został w cysterskiej ziemi. Dąb, złożony na platformę, którą ciągnęły cztery konie, odjechał przez bramę południową, nieopodal browaru. Zasadzony w dolinie za potokiem, przyjął się dobrze i od tej pory wzrastał normalnie, jak każdy dąb, których w okolicy było jeszcze sporo. Czasem tylko jakiś brat czy konwers, przechodząc tamtędy, na wszelki wypadek czynił znak krzyża. Nikt nie zauważył dnia, miesiąca czy roku, w którym siekiera konwersa Anselma po prostu zniknęła. Jesienią, podczas słotnych dni, brat Michał otrzymał zadanie w skryptorium. Kopiował, pod opieką brata Pawła, księgę przysłów Salomona. Brat Paweł czasami tylko dawał mu uwagi, zajęty pisaniem ostatniego rozdziału Kroniki Opactwa. Tego lata nie wydarzyło się nic szczególnego. Z Bożą pomocą, nie bez kłopotów z urzędnikami zakonu, zbudowaliśmy w lesie wyrabialnią potażu.